جاسیم سورہ یاسین کا ربط ما قبل کے ساتھ صبح میں نے عرض کر دیا تھا، اس میں بھی مضمون وہی چل رہا ہے، نفی شفاعت قہریہ، اصل مضمون یہی ہے۔ سورہ فاطر میں دلائل عقلیہ سے ثابت کیا گیا کہ کارساز اور متصرف صرف اللہ ہے۔ اب سورہ یاسین میں بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے دربار میں کوئی شفیع قہری نہیں۔ سورہ یاسین کا مرکزی مضمون اور دعویٰ بھی نفی شفاعت قہریہ، خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء تمہید مع ترغیب ہے، قرآن پاک کی طرف ترغیب ہوگی، اس کے بعد دعوے پر پانچ دلائل ذکر کیے جائیں گے، پانچ دلائل، اور حسب عادت قرآن تخویفات، تبشیرات اور زجرات و شکوہ جات کا بیان ہوگا۔ یاسین اللہ عالم و بے مراد ہی بذالک ول قرآن الحکیم، یہ تمہید محت ترغیب ہے، تمہید محت ترغیب، ول قرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، ول قرآن، قرآن کے بارے میں میں نے ذکر کر دیا کہ یا تو یہ علم کتاب کا اور یا یہ مشتق ہے کارانہ یکرینوں سے یا کارہ یکراہوں سے، مقروب کے معنی میں، بل قرآن الحکیم، الحکیم بے معنی محکم، اور الحکیم کے کئی مطلب ہیں، الحکیم کا ایک معنی محکم مقابل منصوب کے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن محکم کتاب، کتاب محکم جس کے لیے کوئی ناسخ نہیں ہوگا، باقی کتابیں آئیں منسوخ ہو گئی، لیکن یہ قرآن غیر منسوخ کتاب ہے، کیونکہ یہ آخری نبی پر آخری کتاب ہے۔ بل قرآن الحکیم، اس معنی پر آیت میں اشارہ ہوگا ختم نبوت کی طرف بھی، بل قرآن الحکیم، اور حکیم کا دوسرا معنی محکم بے معنی مضبوط، اور مطلب ہے کہ قسم ہے اس قرآن مضبوط کی، کیا مطلب مضبوط کا، کہ اس قرآن کا ہر دعویٰ اور اس کی دلیل اتنی مضبوط ہے کہ کسی کے بس میں نہیں کہ اس کو توڑ سکے، یہ پکی کتاب ہے، پکی۔ شاہ عبد القادر نے معنی کیا قسم ہے قرآن کی جس کی باتیں پکی پکی ہیں، باقی باتیں کچی بھی ہو سکتی ہیں، مولوی کی تقریر کچی ہو سکتی ہے اور دوسری کتابیں کچی ہو سکتی ہیں، قرآن کچی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب کیا ہے، پکی، جس کی ہر بات پکی، الحکیم۔ اور تیسرا معنی یہ حکیم حکمت سے ہے، اور حکمت کا مطلب قرآن حکیم کا یہ حکمت بھری کتاب ہے، مقصد کیا ہے حکمت بھری، کہ قیامت تک کے لیے جتنے بیماریاں تھیں روحانی، سب روحانیوں، روحانی بیماریوں کے لیے یہ اللہ حکیم کی طرف سے نسخہ شفا ہے، اور کامل شفا والا نسخہ ہے، اور حکمت اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے، اصلاح کی، جیسے جہاں جو ضرورت ہے اس سب کا کفیل قرآن ہے۔ بل قرآن الحکیم، کتنے معنی کرتی ہے الحکیم کے، تین، الحکیم۔ اب ذرا سمجھو واو قسمیہ ہے القرآن الحکیم مقسم بہی ہے اور فرمایا قسم ہے قرآن کی جو حکیم ہے اس بات پر انکا لمن المرسلین بے شک آپ البتہ رسولوں سے ہے یہ جواب قسم اول ہے اس قرآن حکیم کی قسم مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن گواہ ہے سورہ یاسین کا نام ہے قلب القرآن یہ قرآن کا دل ہے اور اس کو قلب القرآن کیوں کہا گیا کہ مشرکین دو باتیں کرتے تھے بعض مشرک کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دی اور یہ خود کام کر سکتے ہیں اور یہ تھے اپر کلاس کے مشرک اور جو اس سے لوئر مشرک تھے نچلا طبقہ وہ مجھے ڈا کرتے تھے کر نہیں سکتے تو کروا سکتے یہ آخری شرک کا درجہ کر نہیں سکتے تو کروا سکتے ہیں سورہ یاسین میں اللہ نے مسئلہ بیان کیا کرنا تو دور کی بات کروا بھی نہیں سکتے نہیں کروا سکتے اور وہ کروانا ان کے بس میں نہیں اس لیے کیونکہ قرآن میں توحید کا مسئلہ ہے اور قرآن کا قلب اس لیے یہ صورت ہے کہ شرک کے آخری تابوت کو بھی اکھیڑ کے رکھ دیا اس سورہ یاسین سے اور یہی وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھو علی موتا کو قریب الوفات آدمی کے پاس کیوں پڑھنے کا حکم دیا لوگ سمجھتے ہیں بندے مار سورت ہے سورہ یاسین پڑھو گے تو بندہ مر جائے گا اس لیے پڑھو نہیں اس لیے پڑھو تاکہ مسئلہ توحید کا پورا استحضار رہ جائے اور مرے تو اس عقیدے پر مرے کہ اللہ کے سوا کر بھی کوئی نہیں سکتا کہ کروا بھی کوئی نہیں سکتا اگر کسی عقیدے پہ مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا اس لیے پھر میں اقرأوا یاسین علی موتاکم سورہ یاسین کو آخر میں پڑھا کرو تاکہ لیکن یہ تو عجم والا سمجھے گا کیا اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے آیا سمجھنا چاہیے بل قرآن الحکیم اور قرآن حکیم گواہ ہے جس کی ایک ایک آیت یہ اس بات کی شہادت دے رہی ہے انک لمن المرسلین بے شک آپ البتہ بھیجے گئےوں سے ہے کیا مطلب ہے کہ اس قرآن کی پرفضل تعلیمات اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا یہ کلام الرحمان ہے جب یہ کلام الرحمان ہے تو اس کو بیان کرنے والا رسول الرحمان ہے اس کو بیان کرنے والا کون ہے رسول الرحمان ہے علی صراط مستقیم جواب قسم دوم یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں علی صراط مستقیم انکا او فستمسک بالذی اوحی الیکا انکا علی صراط مستقیم پڑھ چکے ہو تنزیل العزیز الرحیم جواب قسم سوم اتارا ہوا ہے تنزیل منزل کے معنی میں ہے اتارا ہوا ہے العزیز غالب بادشاہ کا الرحیم اور جس کا اتارنا اس پر لازم نہیں تھا یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے الرحیم العزیز اتار سکتا ہے اور یہ اتارنا خدا پر ضروری نہیں تھا کہ قرآن اتارتا یہ بات اس کی رحمت اور فضل ہے رحمت من رب کا ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے بلا کہ رحمت من بولو بولو آپ تو چائے پی کے آئے ہو بلا کے رحمت امر رب کا الرحیم یعنی قرآن کا آنا بھی خدا کی رحمت ہے یہ رحمت لے کے آیا اور یہ خدا کی رحمت ہے کیوں آیا قرآن تاکہ مولوی بیٹھ کے تعبیر لکھیں نہیں کیوں آیا قرآن تاکہ مولوی بیٹھ کے لوگوں کا ایمان لوٹے ختم پڑے پرتے بخشوائیں نہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا یہ قرآن اس لیے آیا لِتُنذِرَ تاکہ ڈرا میرے پیغمبر قوماً ایسی قوم کو ما ان تیرا آبا اہم کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادے ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو اس قوم کو ڈرا ہوم غافل بس وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں غافل بے خبر ہیں یہ قرآن آیا سوئے ہوں کو جگانے کے لیے ہوم غافل ہیں جو غافل ہو چکے ہیں غفلت کی نیند سو گئے ان کو جگانے کے لیے قرآن آیا سمجھ آیا کہ نہیں آیا تعویذوں پہ نہیں ڈرکانا عاملین سچاہین جن کے کھاتے میں نہیں جانا لے تون تیرا قومن تاکہ درائے میرے پیغمبر تو ایسی قوم کو ما ان تیرا آباؤہم جہاں پر اشکال ہے فہم غافلون ان کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ میری توحید بھول چکے ہیں فہم غافلون وہ مسئلہ توحید سے غافل ہو گئے اسی لیے ایک دربار کو چھوڑ کر کئی درباریاں بنا لی ہیں اور کئی درگاہیں بنا لی ہیں انہیں میرے مسئلے کا پتہ ہی کوئی نہیں اشکال یہ ہے ما انذرا پہلے نہیں آئے نبی اللہ فرماتے ہیں ان کو ڈرا کہ ان کے پاس پہلے ڈرانے والا آیا ہی کوئی نہیں تو پہلے تو ڈرانے والے اتنے آئے سبا لاکھ آیا ڈرانے والا ما انذرا آبا ان کا کیا معنی اشکال سمجھ آیا کہ نہیں آیا جب آبا ہم ان ہم سے مراد خاص پکا کی بستی کا لے اور ما ان تیرا نہیں ڈرائے گئے ماضی قریب میں ماضی قریب میں ورنہ حضرت ابراہیم آئے تھے حضرت اسماعیل آئے تھے اور پکے کی آبادی بھی انہی سے تھی اور انہوں نے مسئلہ بھی سمجھایا تھا جہاں پر ما ان تیرا کے اندر دو باتیں ہیں ہم سے مراد آبادی پکا اور ما ان تیرا آباؤ ہم کا مطلب ہے ماضی قریب میں ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ کے رفع السماء کے بعد آپ کی بعثت تک تقریباً 650 سال کا عرصہ ہے 650 سال رفع السماء حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر مبعوث ہوئے یہ تقریباً 650 سال کا عرصہ بنتا ہے اس عرصہ کے اندر کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا حضرت عیسیٰ خاتم الانبیاء خاتم انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے انبیاء کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ تک کوئی نبی نہیں آیا لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے بعض مباحدین موجود تھے زمانہ فطرت کے مباحدین موجود تھے کیوں کہ اگر اس زمین پر ایک مباحد بھی نہ رہے تو یہ زمین آسمان ختم ہو جائیں گے یہ اس کی روح توحید ہے اور کسی زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب اس زمین میں توحید والی روح نہ رہی ہو توحید والی روح ہر دور میں رہی یہی وجہ ہے لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ایک بھی توحیدی موجود ہے اللہ اس وقت تک کائنات کو تباہ نہیں کرے معلوم ہوتا ہے اس کائنات کی روح والا مسئلہ کون سا ہے مسئلہ توحید والا مسئلہ یہی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے پورے آسمان و زمین میں ایک مباحد ہو اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین قابل آبادی اور میرا پورا جہان آباد ہے اگر ایک مباحد بھی نہ رہے سارے مشرک رہ جائیں ایک قبر چٹو اور تازیہ پرست سارے یہ رہ جائیں اللہ فرماتے ہیں ان کے مولوی سارے رہ جائیں اللہ کے کاغذوں میں یہ جہان آباد نہیں برباد تو اس جہان کی زینت مباحد آدمی ہے اور آبادی مباحد آدمی ہے اس لیے فرمایا ما ان تیرا آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم البتہ تاکید حقا ثابت ہو چکی ہے القول بات عذاب والی الا اکثرہم ان کے اکثر پر بہم لا یؤمنون بس وہ ایمان نہیں لائیں گے بہم لا یؤمنون بس وہ ایمان نہیں لائیں گے اب اس معنی کے اعتبار سے ہم ضمیر کو کل خلقت کی طرف پھیرنا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کل خلقت کے نظیر ہیں ہم کو مکہ والوں کے ساتھ بھی خاص نہ کرو ہم کو عام رکھو دوسرا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کے رفع السماء کے بعد حضرت محمد کی بعثت تک صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی عرصہ میں نظیر کوئی نہیں آیا اور ساتھ پیشین کوئی ہے کہ میرے پیغمبر آپ کا کام کرانا ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اکثر لوگ ایمان اب دیکھو اکثر لا چکے ہیں امریکہ برطانیہ بھارت چین ساری دنیا میں تناسب نکالو مسلمان کتنے ہیں پھر دعوے کے مسلمان اور اصل مسلمان کتنے ہیں تو الا اکثرہم یہ سب کی طرف بھی پھر سکتا ہے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا بے شک ہم قلت ہے لا یؤمنون کی ایمان کیوں نہیں لائیں گے فرمایا ان پر مہر جبالیت لگ چکی ہے ضد کی وجہ سے اِنَّا جَعَلْنَا بے شک ہم نے کر دیا فِي آنَاتِهِمْ ان کی گردنوں میں اغلالا توت بہیا الی الاذقان بس وہ ہیں تھوڑیوں تک الاذقان کے تھوڑی جہاں تک وہ توت ڈال دیا گیا وَهُمْ مُقْمَحُونَ بس وہ اوپر ہی ان کی نظریں لگائے ہوئے ہیں مُقْمَحُونَ مُقْمَحُونَ کا معنی سر اوپر کیے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جیسے کسی آدمی کا یہ توت ڈل جائے نا پوری گردن میں وہ نیچے دیکھ ہی نہ سکے اس کا سر جہاں ہو یہ جب نیچے دیکھے گا نہیں تو سمجھے گا کیا وہ تو اوپر تڑے تو یہ ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے ان کے صدق کی وجہ سے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ اور کر دیا ہے ہم نے ان کے آگے سے سدن دیوار وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ان کے پیچھے سے بھی دیوار بَغْشَيْنَاهُمْ بس ہم نے ڈھانپا ان کو فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بس وہ دیکھ نہیں سکتے مراد کیا ہے تمثیل ذکر کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ مکہ والوں کے ارد گرد کو دیوار آ گئی تھی یہ کیا ہے تمثیل اللہ فرماتے ہیں دو مثالیں بیان کی ایک تو وہ شخص کہ جس کے گلے میں اتنا بڑا توک ڈل جائے کہ وہ نیچے نظر ہی نہ کر سکے ان کی نظریں اوپر لگی ہوئی ہو اسے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی ان کی مثالیں تھے اور دوسری تمثیل تھی جیسے ایسا آدمی ہو کہ آگے پیچھے دیواریں ہوں اور اس دیوار چار دیواری کے اندر ہی ہو تو باہر اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی یہ مکہ کے مشرک یا ضدی مشرک ہر زمانے کا اس کے ارد گرد اس کی اپنی کمائی ضد کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کی دیواریں آتی ہیں جس کی وجہ سے شیخ الحدیث ہو کر بھی مسئلہ قرآن کا سمجھ نہیں سکتا سمجھ آئیے کہ گئی ہاں بڑے بڑے مول بڑ ہو کے قرآن کا مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا اب شہین بہم لا شب سے سبا ان علیہم برابر ہے ان کے حق میں تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے ان کو لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے علیہم ذکر کیا میرے پیغمبر آپ مسئلہ بیان کرتے رہے علیہم ان کے حق میں برابر ہے آپ کے حق میں نہیں آپ کو اجر ملے گا ثواب ملے گا رفع درجات ہوگا آپ کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا باقی وہ ماننے والے کوئی نہیں ضدی بےمان انما تنذرو بے شک تو ڈراتا ہے من تبا ذکرا سبحان اللہ انما تنذرو یہ بشارت ہے بے شک تو ڈراتا ہے کیا مطلب تیرے ڈرانے کا فائدہ ہوگا من تبا ذکرا اس آدمی کو جو قرآن کا تابع ہو کے چلا من تبا جس نے تابع داری کی اذکرا ذکر کے دو معنی ذکر کا معنی قرآن اور ذکر کا معنی مسئلہ قرآن والا مسئلہ توحید وخشی الرحمن، اور قرآن کے پیچھے کون چلے گا؟ جو رحمان سے ڈرتا ہو، خشی الرحمن، جو خوف رکھتا ہو رحمان کا، بالغیب، بن دیکھے، بالغیب کے صبح بھی میں نے دو معنی بیان کر دیے، کوئی دونوں ہیں بالغیب، بخشیر ہو، بے فض تیرا دل، بس خوشخبری سنا اس کو، بخشش کی، بحضر کریم، اور اجر عزت والا، اجر عزت والا، روزی عزت والی، مطلب کیا ہے؟ جنت میں جو اجر ملے گا اس کی خوشخبری سنا، لیکن کس کو یہ خوشخبری سنا؟ من اتبع الذکرا، من اتبع الذکرا، جو قرآن کے پیچھے چلے کتابیاں چھوڑ کر، من اتبع الذکرا، جو ذکر کے پیچھے چلے، تابے داری کرے، اور صوفی صاحب سو رہے ہیں، من اتبع الذکرا، جو قرآن کی تابے داری کرے، تو مولویوں سنو، ہیں اوپر لکھا ہے انما تنذرو، کے اوپر کیا لکھا ہے؟ من کے اوپر، جو صرف قرآن کے پیچھے چلے، قرآن کافی نہیں ہے، سورہ انبیاء میں کیا پڑھا تھا؟ یا بارسلنا کے اللہ رحمت آگے آگے ذکر عالل نہیں کیا بلا گن لومن آبدین، میں نے بتایا تھا لکھ آیا تن لومن آبدین، اللہ فرماتے ہیں توحیدیوں کے لیے قرآن کافی ہے، آبدین مباحدین عباسی کا حوالہ بھی بالک ہے، مباحدین توحیدیوں کے لیے قرآن کافی ہے، ایمان والے بتلا دیں جی، من اتبع الذکرا، کتنے افسوس کی بات ہے آج مسلمان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے بھائی قرآن کے مقابل کتابڑی نہ لے آ، قرآن خدا کا کلام ہے، مسلمان اس کو ہم سمجھا رہے ہیں بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور مخلوق کے کلام کو قرآن پر سوار نہ کر، مخلوق کے کلام کو قرآن کے تابع کر، قرآن کو مخلوق کے کلام کے تابع نہ بنا، یہ جھگڑا ہے پورے ملک میں، مولوی کہتے ہیں نہیں قرآن تابع بزرگوں کے، ہم کہتے ہیں نہیں بزرگ تابع ہیں قرآن کے، اور جو بزرگ قرآن کو نہیں مانتا ہم اس بزرگ کو مسلمان نہیں مانتے، یہ بزرگ بنواتا ہے، جس کو بزرگ مانا، من اتبع الذکرا، میرا پیغمبر تیرا میدان انذار، یعنی نفع کس کو ہوگا؟ من اتبع الذکرا، ہے بندے مار صورت پڑھنی ہے کہ نہیں؟ رکھا مولوی سامنے بیان کرو، مولوی کے سامنے بیان کرو، من اتبع، جنت صرف اس کو ملے گی جو صرف قرآن کے پیچھے چلے، اچھا جی، بخشی الرحمن، اور ڈرا رحمان سے، بالغیب، بشر ہو، اس کو خوشخبری سنا میرے پیغمبر، سمرہ اول، بے مغو پیرا دل، اگر گناہ میں ہیں تو بخشے جائیں گے، قرآن کے پیچھے چلنا اتنی عبادت ہے، سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور صرف گناہ نہیں معاف ہوں گے، اجر کریم، بڑی عزت کا اجر ملے گا، بڑی عزت والی مزدوری، انا نحن نحی الموتا، خیال کرنا ہے، انا ہم، نحن ہم، نحی ہم، اتنی دفعہ ہم آئے، انا ہم، نانو ہم، نوح جی ہم، فرمایا بے شک ہم ہی ہیں، نوح الموتا، زندہ کریں گے زندوں کو، زندہ کروں گے کس کو؟ نوح الموتا، ہم زندہ کریں گے کس کو؟ مردوں کو، جو نہیں مانتے وہ بھی آپ کو بولے نا، نوح الموتا، ہم زندہ کریں گے مردوں کو، معلوم ہوتا ہے قیامت تک جو مر گئے وہ مردے ہیں، دفن تو بعد پھر زندہ، چیری چیرا دیکھتے ہیں، یہ نام مراد کتنے قرآن کے منکر ہیں، ابو جہل بھی اتنا نہیں تھا، جگہ جگہ کے میرے کو قرآن کہتے ہیں دو جن پہنچتا، قیامت کے دن ہم زندوں کو زندہ کریں گے یا مردوں کو، یہ کہہ کے ہم زندہ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، اور گھر آئے سال کے بعد بیٹا بھی ہوا، بھی بالکل ٹھیک تھا. نحی الموتا ہم زندہ کریں گے الموتا مردوں کو بنقذہ اور ہم لکھ رہے ہیں یعنی لکھوا رہے ہیں ما قدموا جو کام انہوں نے آگے بھیجے آثارہم اور ان کے آثار بھی فکل شہیر آسیناہ اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے بی امام مبین بیچ امام مبین کے. اب دو باتیں سمجھ لی ہیں, ایک بات تو یہ سمجھو کہ ما قدموا سے کیا مراد ہے, فآثارہم یہ کیا مطلب ہے, وہ یاد رکھ لو کہ نقطوں ہم لکھواتے ہیں کہ نقطوں کی نسبت اللہ کی طرف مجازی ہے اور لکھنے والے فرشتے ہیں نام اعمال کو ہم لکھتے ہیں یعنی ہم لکھواتے ہیں. ایک دوسرا ما قدموا وہ جو انہوں نے آگے بھیجے, آدمی جو کام کرتا ہے نا دو قسم پر ہے, ایک کام ہے آدمی کی ذات تک محدود جس نے کام کیے کام کے بعد کام ختم, اور ایک کام وہ ہیں کہ جن کے اثرات باقی رہتے ہیں ذات کا ختم نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے, اب نفل اس نے پڑھے جب تک پڑھا تب کام ہو گیا اس کے بعد ختم, اس کا ذخیرہ جو ہونا تھا ثواب کا وہ ہو گیا اب اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں. ایک کام یہ ہے کہ ایک آدمی نے مسجد بنا دی, اب ایک تو مسجد بنانے کا ثواب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد جب تک آباد رہے گی اور اس میں خدا کی توحید کا مسئلہ بیان ہوتا رہے گا اس وقت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. سمجھ آئیے بات. اسی طرح ایک آدمی نے دعوت دی اللہ آپ کو توفیق دے اور اپنے گھروں میں دیہاتوں میں مساجد میں جا کے قرآن بیان کرے اور آپ کے قرآن بیان کرنے سے آدمی مسلمان ہو گیا, آپ فوت ہو گئے, اب وہ جو عمل کرتا رہے گا عمل وہ بھی کرے گا ثواب اس کو بھی پورا ملے گا اور آپ کو بھی اس کے اعمال کا ثواب بھی ملے گا کیونکہ آپ اس کے لیے کیا بن گئے بنیاد. یہ ہے آثارہ ہو. اور اسی طرح یہ جو مشرق بلہ اور پیر لوگوں کو مشرق بنا کے مرتے ہیں بدتی بنا کے مرتے ہیں یہ نامراد اپنا شرک بھی ان کا اور جو بعد میں مریدین مشرق بدتی رہیں گے جہاں تک تو ان والی سزا بھی ان کو ملتی رہے گی اور مریدوں کو اپنی ملے گی اسکالہم اسکالہم اور ان پیروں کو مریدوں والا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اندلال والا اور مریدوں کو بھی مار پڑے گی پیروں کو بھی مار پڑے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ما قدموا سے مراد وہ کام ہے جو اس کی ذات پر ختم ہو گئے وآثارہم سے وہ متعدی کام ہیں جن کا ثواب جاری یا جن کا گناہ جاری. گناہ بھی جاری ہوتا ہے کہ نہیں, ہاں کسی کو قوال بنا دیا بڑا فخر ہوتا ہے, کسی کو آج کل کا مربع یا ناچ خوان بنا دیا, وہ جب تک مربع یا گانے گاتا رہے گا تو اس کے نام اعمال میں بھی پیچھے سے سیاہی پہنچتی رہے گی. اسی طریقہ سے نیکی کی راہ دکھا دیا جو اس پہ چلے گا ثواب اس کو, اب دیکھیں نا عمل ہم کر رہے ہیں اور یہ ثواب مولانا حسین علی کو مل رہا ہے اور یہ سارا ثواب پیچھے جا رہا ہے, وہ سب امت کے ثواب اکٹھا ہو کر یہ ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں جا رہا ہے اور ابو بکر کے سارے اعمال کا وہ ثواب بھی حضرت نبی پاک علیہ السلام کے نام اعمال میں جا رہا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے آثارہ ہم متعدی کام یعنی ایسے کام جن کے اثرات باقی ہے. اور اسی طرح جو احمد رضا خان نے کیا یا انہوں نے کیا یہ سیاہی جا رہی ہے حضرت ابو جہل کے نام اعمال میں, ہاں جن کو بھی اور ان کو بھی مشرق جو بھی رسم نکال گیا وہ پیچھے تک اثر جائے گا. اب تو میرا خیال سمجھ گیا ہوگی آثار ہو. ہاں اور ماسٹر کالے کا اعمال نامہ یہ بھی پیچھے جا رہا ہوگا, ہاں سدی کو بھی ثواب مل رہا ہوگا. آثار ہو وکل شیء اور ہر چیز ترقی ہے صرف اعمال نہیں، یہ تو اعمال کی بات ہے صرف اعمال نہیں، فکل شیء اور ہر چیز ذرا ذرا آتے ہی نہ ہو، ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، فی امام مبین، امام مبین میں امام کا معنی دفتر، مبین کا معنی ظاہر، مطلب کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں قتادہ ابن زید المراد بالامام المبین اللوح المحفوظ، لوح محفوظ کے اندر ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے، اور لوح محفوظ کو امام مبین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس جو فرشتے بھی آتی ہے نا، اصل کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے. امام کس کو کہتے ہیں؟ ما جو تم بھی، جس کا کیا کیا جائے جی، ابتدا، اور فرشتے جتنی فرشتے نیچے لے آتے ہیں لوگوں کے بارے میں جو بھی ہدایات ملتی ہیں، تو ان ہدایات کا جو اصل دفتر ہے وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کا جو اصل مقصد ہے وہ علم الہی، اللہ کا علم ازلی. اس لیے بعض نے کہا یہ علم الہی مراد ہے، بعض نے کہا لوح محفوظ مراد ہے، اور یہ جو شیعہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام مراد ہیں، لفظ آ گیا نا امام کا. اب کیا ہوگا؟ ہر شے نو گن رکھے امام دے وچ، کوئی نہیں کرتا امام بھی، امام جیو والا مانا کرو، امام دے وچ اس کا مطلب ہے کہ امام کوئی بخشتا ہے، بھی امام مبین، امام مبین کے اندر، امام مبین کے اندر کیا چیز گر رکھی ہے بھائی، اور سمجھو. چلو بہرحال، بھی امام مبین سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. وَضْرِبْ لَهُمْ، بیان کر میرے پیغمبر او توحیدیوں والا قصہ. وَضْرِبْ لَهُمْ، تخویف دنیاوی ہے. وَضْرِبْ، بیان کر لَهُمْ، ان مکہ والوں کے سامنے. سبحان اللہ، مثلاً احوال اصحاب القریہ، بستی والوں کے، اذ جاء المرسلون، جب آئے اس بستی والوں کے پاس، المرسلون، بھیجے ہوئے. یہ کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ ایک حاشیہ دیکھو، صادق صدوق اور شمعون ہوگا، شمعون. اچھا، کیسے بعد نے کیا کہا کہ یہ تبلیغی جماعت تھی، جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغی بزرگ تھے، مسئلہ بیان کرنے والے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے، یہ تبلیغی جماعت نہیں تھی. آپ کی یہ تبلیغی جماعت تو اس کی نہیں بات کر رہا، وہ بات ہے رسول عیسیٰ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نوجوانان توحید و سنت کا دستہ تھا، یا یہ اللہ کے حقیقت رسول تھے رسول اللہ. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے، حضرت عیسیٰ کا دستہ بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے ما انتم الا بشر مثلنا، یہ زبردست کرینا ہے کہ اگر وہ نبوت کے مدعی نہ ہوتے تو یہ اعتراض ان پر نہ ہوتا، تو اصل میں یہ اثر رسول تھے، یہ تبلیغی نہیں تھے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بات یہ ایک بات ہے کہ یہ بستی کون سی تھی، اکثر مفسرین اس طرف کہیں کہ انطاکیہ کی بستی تھی، لیکن وہ حق چیز نے اس کو رد بھی کیا ہے. اب اگر وقت ہوا تو چلو اس موضوع پر بات کر لیں گے. آپ کے اکثر مفسرین نے انطاکیہ کی بستی لی ہے، اس کے مطابق میں بھی اسی پر کر رہا ہوں، باقی تحقیق کچھ اور ہے کہ انطاکیہ کی بستی کا جو انطاکیہ کی بستی تو یہ عیسائیوں کے چار مراکز میں سے ایک بڑا مرکز تھا، حواریوں کا جو چار مراکز ہیں عیسائیت کے، تو وہ تو مرکز ہے عیسائیت، اور ان کے بول بھی وہاں رہتے تھے. تو یہ کہتے ہیں انطاکیہ کی بستی میں واقعہ پیش آیا. بہرحال یہ تحقیقی مقدمہ اپنے مقام کا ہے، میں مانا کر رہا ہوں عام مفسرین کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ انطاکیہ والی بستی، مثلا اصحاب القریہ، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے اذ ارسلنا الیہم, حاشیے کو دیکھ لینا, اذ ارسلنا جس وقت کے ہم نے بھیجا ان کی طرف اثنین, دو رسول, فکذبوہما, بس ان دونوں کو جھٹلا دیا انہوں نے, فعززنا, بس ہم نے مضبوط کیا, بثالثٍ, تیسرے کے ساتھ, پہلے دو رسول آئے, بستی والوں نے دونوں کی تکذیب کر دی, مسئلہ نہیں مانا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیسرا بھی بھیج دیا, فقالوا, بس کہا انہوں نے, تینوں رسولوں نے کہا بستی والوں کو, انا الیکم مرسلون, بے شک ہم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں, نیچے والی عبارت دیکھو, من ربکم الذی خلقکم یامرکم عبادتہ وحدہ لا شریک لہ, ابن کثیر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اثر رسول تھے, بھیجا, بھیجے گئے ہم کس کی طرف سے, حضرت عیسیٰ کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے, میں ربکم الذی, وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا, یامرکم, وہ اللہ حکم دے رہا ہے, بعبادتہ وحدہ, اپنی خالص عبادت کا, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, قالو, کہنے لگے, کیا مصیبت ہے, کہتے ہیں سندھ سے وابستہ طالب علم اوقات پڑھائی میں سوتا رہتا ہے, اور جب اس کو کہتے ہیں پڑھائی پہ جا تو آبی بدماشی کرتا ہے, جان امیر صاحب, یہ دس منٹ کو بات تو نہیں, امیر صاحب تو یہ پرچیاں نہیں لکھنی چاہیے, آپ مجھے ویسے بتائیں, پرچی سے تو جہاں آپ بیٹھے کو کام نہیں ہوتا, جو طالب علم بدماشی کرتے اس کو سمجھاؤ, نہیں سمجھتا تو بھیجو, ہاں بھائی, ما انتم الا بشر مثلنا, آپ ہی بڑے سادے ہیں, کیسی پرچیاں بھیجتے ہیں, ما انتم, نہیں ہو تم مگر بشر مثل ہمارے, مطلب یہ ہے کہ تم بشر ہو کے نبی کوئی نہیں بن سکتا, بشر ہو کے ارشان سے جا کوئی نہیں سکتا, یہ اس زمانے کا مشرک کہتا تھا, اے ہمارے زمانے کا مشرک بھی کہتا ہے, بشر ہو کے ارشان سے جا کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد جسا کوئی نہیں سکتا, یہ جو قدوات کر کے مسلمان کہلوا کوئی نہیں سکتا, لا انتم الا بشر مثلنا, کہا انہوں نے نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح, مطلب کیا ہے, خالی عد رسالت و نبوت, کوئی رسول نہیں, نبی نہیں, وما انزل الرحمن, اور نہیں نازل کیا رحمان نے, من شیئر, کوئی چیز بھی, ان انتم الا تکذبون, نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے, اے مشرک کہتا ہے نبیوں کو تم جھوٹ بول رہے ہو, قالوا ربنا, جواب رسل, کہا اللہ کے نبیوں نے, ربنا, ہمارا پروردگار, یعلم, خوب جانتا ہے, انا الیکم لمرسلون, بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں, اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین, اور نہیں ہے ہمارے ذمہ, ما علینا, نہیں ہم پر کوئی ذمہ داری, مگر البلاغ المبین, رڑے سے چار کے مسئلہ بیان کرنا, الا البلاغ المبین کا کیا معنی ہے, بلاغ, پورا کھول کھول کے مسئلہ بیان کرنا, رڑے سے چار کے مسئلہ بیان کرنا, اور کھل کے مسئلہ بیان کرنا, وہاں پر کیوں کہ چنانچہ نہ ہو, گویا مگر اگرچہ نہ ہو, اور یہ مسئلہ کلویہ نہ ہو, بلکہ الا البلاغ المبین, پیغمبر آتے ہی حق باطل میں توڑ پیدا کرنے کے لیے ہے, ہمارا کام ہے مسئلہ پہنچانا, سن رہے ہو کہ نہیں, نبیوں کے ذمہ کیا تھا مسئلہ, اور یہ بیچارہ ایسے فکر کرتا ہے, او کوئی کشمیر میں کافر مر گیا, ہم سے رائے بنڈ والوں سے پوچھا جائے گا تو بغیر کلمے کی کیوں پارٹی ہے؟ واہ واہ، دنیا میں جہاں کافر مرے کیس رائے بنڈ پہنچا ہو گئے، کیوں مرے؟ یہ عجیب بات ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ دعوت نہیں، نبیوں والا کام یہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کوئی مانے یا نہ مانے مسئلہ بیان کرنا ہے تے فتویٰ لا کے کرنا ہے، اگے آ رہا ہے فتویٰ، مسئلہ بیان کرنا ہے فتویٰ لا کے، اور بالکل آج بابا زین العابدین چھپ کر بیٹھے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، سمجھو بس یہ دعوت تھی انبیاء نے، مسئلہ چلا، مشرکین نے نہیں مانا، کاٹ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے مشرکین پر، اور گرفت کا مطلب ہے کہ ہو سکتا سمر جائے، سنبھال لے، اتمام حجت ہوتا ہے، خیر جب کہا پڑا، قالو کہا انہوں نے انا تطیرنا بکم، جب سے وہابی آئے مارچے رک گئی، قالو انا تطیرنا بکم، ہم بدفالی لیتے ہیں تمہاری سبب سے، اوپر لکھا ہے نا لیکن کے ساحل مطر انا میں سببکم، تمہاری وجہ سے بارشیں رک گئی ہیں، ہم جب بنہار گئے تھے نا بنہار، پہلے سال وہاں بارشیں رک گئی تھی، بارشیں بھی کہاں تھا تو بڑا کہاں تھا، جو بنہاری مشرق ہیں وہ سارے یہی کہتے تھے اے مولوی جب سے آیا ہے نا بارشیں رک گئی ہیں، اور یہ مولوی گستاخیاں کرتے ہیں نا پاپے کی فلانے کی بار سے رک گئی ہے، اور یہ ایسے واقعات کئی مقام پہ آتے ہیں، حضرت کا ایک شاگرد تھا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا، اور وہ اس نے جا کے اپنے ایریے میں مسئلہ بیان کیا، خیر مشرکین اس کو بہت مارتے تھے، بہت مارتے، حضرت کے شاگردوں نے مار بڑی کھائی ہے ہر جگہ پہ، جہاں ایک حضروں کا تھا، حضروں میں حضرت کا شاگرد تھا، اتنی نام بھی کوئی حضرت شاید اس کا لیتے ہیں، تو وہ بیچارہ بہت مار کھاتا تھا، مسئلہ بیان کرتا اور دوسرے کتنا مارتے تھے اس کو بہت زیادہ، اور چوک میں کھڑے ہو کے مسئلہ بیان کرتا تھا، اور حضرت شاہ کہتے ہیں اتنا پکا تھا، اتنا پکا کہ مولوی نصیر الدین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، مولوی نصیر الدین وہ بھی مولانا حسین علی صاحب کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی نصیر الدین یہ بلتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، اتنا پکا تھا، اور کہ حضرت شاہ کے لگتے تو وہ اس کو بڑی مار پڑتی، تو اسی طرح کے آدمی بھی تھا، اس ایریے میں کاٹ تھا، کاٹ پڑ گیا، بارشیں رک گئی، سب نے اس کو مارا، یہ جب سے آیا وہابی تو بارشیں رک گئی اور بدبالی لی، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پر بادل آئے اور جتنی زمین تھی نا اس بوڑھے کی جو مولانا کا شاگرد تھا، بس اس ایریا میں بارش ہوئی اور بارش ہی گئی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایسا ہوتا ہے، یہ مولانا علم الدین خاکی تھا جو جہاں بیٹھے تھے ان کے ایریے میں مناظرہ تھا ہمارا، بریلوی مولوی آئے تھے اور بڑا انہوں نے چیلنج بازی کی، تو یہ ہمارے پتھر میں سب سے بڑے عالم اور مناظر آدمی ہیں، اور صحیح معنوں میں مخلص ہیں دین کے ساتھ، بہترین، خیر اس وقت میں تلاگان پڑھاتا تھا تو اس نے فون کیا، وہ بہلے سے بہلے نہیں تھی، دوسرا فون تھا، اس نے کہا کہ بریلوی مولوی نے آ کر چیلنج کیا، اور اس نے کہا کہ کل تک میں ادھر ہوں، کوئی وہابی لاؤ آپ پہنچے، خیر رات کو ہم چلے، ساری رات سفر میں رہے، صبح جا کر پہنچے، وہاں پر بڑی گرمی تھی شدت کی، اور وہاں بجلی بھی نہیں تھی، ان کی مسجد بھی بالکل ٹیلے پر ہے، تو کوئی بجلی نہیں تھی، نئی نئی مسجد بن رہی تھی، ہم صبح وہاں ساری رات جاگتے رہے، پھر کتابیں جمع کی، وہاں پہنچے، برادرے کی بات ہوئی، جب انہیں پتہ چل گیا تو فرا یا پھرو پھر آ رہا، تو بریلوی مولوی تم دبا کے بھاگ گیا، منگیرے کا تھا کہ یہ مصیبت کہاں آ گئی، دوپہر ہم ادھر رہے بہرحال، اور اتنی شدت کی گرمی تھی نا اس دن، اور سخت گرمی تھی، ہم نے زور کے بعد پروگرام کرنا تھا، اور زور کے بعد تقریر شروع ہوئی میری، پہلے مولانا عبد القدوس صاحب نے کی، میں نے تقریر کی، ابھی تک تو ریلوی شریلوی ادھر ادھر تھے، پلس تھی، بڑا ڈرامہ تھا، تو وہاں گرمی بہت تھی، خطبے کے بعد کچھ دیر میں نے آگے تقریر کی، بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی سب حالانکہ پہلے کوئی نشان نہیں تھا بادل بھی نہیں تھے اور اتنی بارش ہوئی یک دم ہم جب کھلا طریق ایریا سے نکلے تو ایک قطرہ بھی بارش کری تھا صرف اسی ایریے میں بارش تھی اور ہم جب باہر جا رہے تھے واپسی روڈ پر بھی بارش نہیں تھی لیکن اس ایریے میں اتنی پانی پانی ہو گیا کبھی اللہ اپنی غیبی نصرت کیوں بھی دائر کرتے ہیں تو اس پر بارش ہو گئی تو اللہ نے بتلایا تو بےمانوں جس کے توحید کے بیان کی وجہ سے بارش نہیں رکی تمہارے شرک والے کرتوت کی وجہ سے تم پہ عذاب آئے سمجھے کہ نہیں ہاں آپ بھی جائیں گے نا تو آپ پر بھی کہیں گے انا ترتیرنا بکم ہم بدفالی لیتے ہیں تمہارے ساتھ کیا مطلب جب سے یہ مسئلہ عدم سما والا چھڑا ہے ہمارے بزرگوں کی گستاخیاں ہوئی ہیں اور جب سے المحنت کا انکار شروع ہوا ہے اور جب تک ہمارے کتابڑیوں کی توہین ہوئی ہے کہتے ہیں توبا کی کتاب کو کتابڑی کہتے ہیں کتاب کو کہتے ہیں کتابڑی ہے بےمانو قرآن کے مقابلے میں یہ تو ہماری مہربانی ہم چلو کتابڑی تو کہہ رہے ہیں نا مادہ تو نہیں بدلا ورنہ قرآن کے مقابل جو ہے وہ پوتی ہے تو سمجھو سمجھو کیا ہے قرآن کے مد مقابل جو کتاب ہے وہ کتابڑی کہلوانے کی بھی مستحق نہیں وہ کیا ہے پوتی وہ جو ہندوؤں کی گرنتھیں ہوتی ہے وہ پوتی سے بھی بدتر ہے جو خدا کی کتاب کی تقسیم کرتی ہے تو کوئی ہوش ہے کہ نہیں ہے یہ اچھا چلو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا مشرکوں کی دھمکی اگر تم رکے نہیں لنرجمنکم ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے اور والا یمسنکم اور پہنچے گا تم کو منا ہماری طرف سے عذاب عظیم عذاب دردناک پتھروں سے پہلے بھی ماریں گے ہم کیس کر دیں گے پلک سے بھی بھروائیں گے اور ویسے بھی ماریں گے اور آخر میں رجم کر دیں گے قالو انبیاء کا جواب جواب رسول ذرا دیکھنا ہے اللہ کے مسئلہ بیان کرنے والے بہادر ہوا کرتے ہیں خود دل ملا کل مرا ملا یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا ہے دلیر مولوی مسئلہ بیان کرتا ہے قالو کہا انہوں نے طائرکم معکم ہمارے تبلیغی بھائی گئے نا ادھر نوشہرہ برکا کی طرح بزرگوں کی مسجد تھی وہاں جب داخل ہوئی تو بزرگوں نے مارا صحیح کر کے مار مار کے بستر باہر نکال دیے اب سارے بیٹھے امیر صاحب کہے جی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم نے اصل پار کر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو ان میں ایک پٹھان پنجیری بھی تھا وہ سنتا رہا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی استغفار سے استغفار یہ کرتے رہو خیر انہوں نے زور کے بعد پھر بسترے لگائے پھر انہوں نے ان کی بسترے باہر نکال لیے اور مارا جانا بھی تو امیر صاحب کہتے ہیں معافی مانگو جی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اس نے اٹھایا نا چوتی امیر صاحب لگے سور کا بچہ شرم نہیں آتی تجھے وہ دو دفعہ ہمیں مار کے بھگا چکے ہیں غلطی ہماری ہے جو ان کی ہماری کیا غلطی ہے ہم خدا کا کلمہ پیش کر رہے ہیں کوئی غلطی نہیں آؤ مسجد میں اور ہم میں دیکھتا ہوں جو ہم سے روکتا ہے خیر آئے بریلوی اثر کی نماز پہ تو ایک مباحث بھی ہونا غیرت والا مجرے بیچارہ بالکل مستل ہوتا ہے انہوں نے کہا آنے دو دو چار اور کو بھی ساتھ ملایا جب اندر آ گئے نا انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی جماعت شروع ہوئی کنڈی لگا کے ایک قبر سے مارنا شروع کیا آج سارے بزرگوں کی بھاں بھاں ہو خوب مارا اب کہتے ہیں امیر صاحب سے جی امیر صاحب ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں دلہ توڑ کے کالو طائرکم نبی کو دل نہیں ہوتے ہیں رڑے سے چار کے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نہیں فرمایا طائرکم معکم اور بدفالی تمہاری بےمانوں تمہارے ساتھ ہے یہ جو بارشیں رک گئی ہیں یہ تمہارے کرتوت ہیں ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے طائرکم معکم اہم ذکرتم با بل انتم قوم مطربون. میں نے کہا کہ آپ فتوا بھی نال لانے کے نہیں لانا. میں ذرا دیکھو بل انتم ہے تتیر تم, بلکہ تمہیں تو نصیحت کی گئی ہے, مسئلہ بیان ہوا ہے اور تم بس فالیاں لیتے ہو. بل انتم قوم مطربون, بلکہ ہو تم قوم پرلے درجے کے مشرک. اترے فون ہو چٹے مشرک ہیں, کہلے مشرک سے وہاں چٹے مشرک. اترے فون کا معنی کیا لکھا ہے اوپر پہ؟ شرک قوم, شرک کی وجہ سے حد انسانیت سے نکل گئے ہو, بالکل کوئی ڈنگر خنزیر ہو. قوم قوم اترے فون بچا, بس یہ مناظرہ جاری تھا. اب ذرا توجہ سے سننا ہے, اللہ کو توحید پیاری کتنی ہے. یہ مناظرہ جاری تھا, تین آدمی ایک طرف ہے اور ساری بستی ایک طرف ہے. اب ایک آدمی آیا 80 سال اس کی عمر ہے, اور عام مفسرین لکھتے ہیں 4 سال لکڑی کا کام کرتا تھا, لیکن علامہ آلوسی کی بات تھی کہ 8 آدمی زمیندار تھا.